Już w niedzielę o 11 na antenie Polskiego Radia Dzieciom oraz na portalu polskieradio.pl i w mediach społecznościowych. Ogłoszenie społeczne. Program trzeci Polskiego Radia na zegarach 6, serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Najpóźniej jutro rząd poinformuje, co dalej z obostrzeniami sanitarnymi. Obecne obowiązują do piątku. W Małopolsce zaczyna brakować respiratorów. Pacjenci będą przewożeni do innych regionów. Wraca konflikt w Irlandii Północnej. W zamieszkach rannych zostało kilkudziesięciu policjantów. O 8245 zakażeniach koronawirusem w ciągu ostatniej doby poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarło 60 osób. W tym czasie wyzdrowiało ponad 27 tysięcy pacjentów. Najwięcej nowych infekcji było na Mazowszu, Śląsku i w Wielkopolsce. Dziś albo jutro rząd przekaże informacje o ewentualnym przedłużeniu i zakresie obostrzeń epidemicznych. Decyzja zostanie podjęta w oparciu o dane dotyczące zakażeń, powiedział rzecznik rządu Piotr Miller. O godzinie 10, tak jak zwykle, odbywa się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Będziemy podejmować decyzje. Spodziewam się, że informacja pojawi się najpóźniej w czwartek, jeżeli chodzi o decyzję co do ewentualnego przedłużenia oraz zakresu tego przedłużenia aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Obecne przepisy obowiązują do piątku. Tylko 13 wolnych łóżek respiratorowych pozostało w Małopolsce. W opiece nad pacjentami w najcięższym stanie jest tam najtrudniejsza sytuacja w kraju. Wojewoda nie wyklucza przewożenia pacjentów do innych regionów, zamykania placówek i kierowania zatrudnionych tam medyków do szpitali tymczasowych. W czasie świąt do małopolskich placówek trafiło 275 osób z koronawirusem, z czego 36 w ciężkim stanie i wymagających leczenia respiratorami. Nie wykluczamy do innych województw relokacji pacjentów pod respiratorem. Łukasz Kmita, wojewoda Małopolski, dodaje, że wytypowane już zostały placówki medyczne, głównie przychodnie, które mogą zostać czasowo zamknięte, a lekarze i pielęgniarki skierowani do pracy w szpitalach tymczasowych i na oddziałach intensywnej terapii. Bez takiego rozwiązania może w ciągu najbliższych 7 dni być problem z zapewnieniem odpowiedniej ilości łóżek respiratorowych. Według szacunków liczba pacjentów w ciężkim stanie w małopolskich szpitalach będzie wzrastać. Lekarze apelują do chorych na koronawirusa, aby nie lekceważyli objawów i nie zwlekali do ostatniej chwili z wykonaniem telefonu do służb ratunkowych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Głównym celem jest teraz przyspieszenie szczepień seniorów, powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W najbliższych 2 tygodniach do Polski mają trafić ponad 2 miliony dawek szczepionki. Chcemy w szczególności przyspieszyć szczepienie osób powyżej 60 roku życia. Chcielibyśmy, żeby wszystkie osoby, czyli około 500 000 osób powyżej 60 roku życia, zostały zaszczepione jeszcze w kwietniu. Zmiany terminu szczepienia można dokonać dzwoniąc pod numer 989. Uczniowie w całym kraju wracają do zdalnej nauki po świątecznej przerwie. W takiej formie mają uczyć się do końca tygodnia. Dziś albo jutro zostaną podjęte decyzje, czy ta zdalna nauka będzie przedłużona. Do końca tygodnia zamknięte pozostają przedszkola i żłobki. Kilkudziesięciu policjantów zostało rannych w Irlandii Północnej. Do zamieszek doszło w dzielnicach lojalistów, czyli zwolenników pozostawienia tego regionu pod władzą Wielkiej Brytanii. Sytuacja w rejonie napięta jest od dłuższego czasu. Powód numer jeden to Brexit. Umowa podpisana przez premiera Borisa Johnsona oddzieliła Irlandię Północną od reszty Królestwa. Zysk, brak granicy między Ulsterem a Republiką. Koszt, inne reguły niż w Anglii, Walii i Szkocji. Dla lojalistów to niebezpieczny precedens. A powód numer dwa? Ten pogrzeb sprzed 9 miesięcy. Pożegnanie działacza republikańskiego, niegdyś członka IRA, środek pandemii. Tłum łamie obostrzenia. Policja właśnie zdecydowała, że nie postawi nikomu zarzutów. Pierwsza minister Irlandii Północnej Arlene Foster, zwolenniczka pozostania przy koronie, nie kryje złości i chce dymisji szefa regionalnej policji. Zaufanie do niego uleciało, podobnie jak do całej kadry zarządzającej. A sytuację komplikuje fakt, że na pogrzebie obecni byli liderzy z Sinn Féin, którzy według porozumienia wielkopiątkowego muszą współrządzić rejonem. Sinn Féin chce, by Irlandia była jednym krajem ze stolicą w Dublinie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. O północy na portalu polskieradio24.pl ruszył specjalny serwis poświęcony Krzysztofowi Klęczonowi, przygotowany w związku z 40. rocznicą śmierci artysty. Jeden z najbardziej znanych polskich muzyków przełomu lat 60. i 70., współzałożyciel i autor przebojów zespołu Czerwone Gitary, zmarł z powodu ran odniesionych w wypadku samochodowym. Projekt powstał, by przypomnieć jego sylwetkę i dokonania. Unikatowym elementem projektu jest Radio Klęczon, mówi jeden z autorów serwisu, Krzysztof Czaja. To jest stacja nadająca na okrągło i jeszcze dodatkowo 7 kwietnia, czyli dokładnie w rocznicę śmierci Klęczona, będą tam audycje z Archiwum Polskiego Radia, gdzie będzie też można posłuchać wywiadów z Klęczonem, no i trochę więcej o jego twórczości się dowiedzieć.

14 minut po godzinie 6, program trzeci Polskiego Radia. To dzieło J.J. Wild zatytułowane The Rush. Szanowni Państwo, o chipowaniu dzisiaj trochę będzie, dlatego że można się samodzielnie zaczipować, można w Polsce. Można się zgłosić i powiedzieć, że ja się chcę zaczipować. Czym taki chip różni się od takiego, który wszczepiamy kotu na przykład, albo krowie? O tym w dzisiejszym programie Pora na Trójkę. Między innymi o tym, bo zajmiemy się też spisem powszechnym, to wszystko już za moment. Przegląd prasy również się szykuje, zatem bardzo proszę nadstawić uszu, co tam dzisiaj w prasie drukowanej. Za moment, dosłownie za moment, porozmawiamy sobie o tym, czy jak rodzice mają więcej pieniędzy, to przekłada się na przyszłe zarobki dzieci. To jest ciekawe, czy dzieci z bogatych domów mają szansę na większe zarobki niż te z biednych domów i w jaki sposób w Norwegii sobie z tym poradzono, żeby te różnice zniwelować. Nie spodoba się to niektórym, co za chwilę powiem na antenie radiowej Trójki, ale trudno. Fakty są takie, jakie są, wprost ze Skandynawii. Gdzie jesteś, gdzie jestem i hej, teraz w programie trzecim, proszę bardzo. A swoją drogą poczyniłem rano obserwację, tankując samochód. Dystrybutory coraz szybciej działają, bo do tej stówy coraz szybciej mi dobija. 20 minut po 6 za chwilę pojawi się na zegarach. Tymczasem eksperci z Międzynarodowego Funduszu Walutowego badają, czy to, ile zarabiają rodzice, ma wpływ na zarobki ich dzieci. I no, jako przykład wzięto Norwegię, gdzie w wyniku badań wyszło, że jeżeli majątek rodziców wynosi około 1 000 000 koron, to jest niecałe 500 000 złotych, to wtedy takie dzieci średnio rocznie zarabiają więcej o 14 000 koron. To taki jest wynik badania. Po prostu dzieci bogatych rodziców częściej podejmują ryzyko, jak z tych badań wyszło. Eksperci stwierdzili, że podatek majątkowy zbliża dochody bogatych dzieci do dochodów rówieśników z mniej zamożnych rodzin. To zdanie, które teraz powiedziałem, mogło przemknąć niezauważone, ale proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Podatek majątkowy. Chodzi o to, że jeżeli się dużo podatków nałoży na tych, którzy mają więcej pieniędzy, to nie tych pieniędzy będą mieli mniej, przez co zbliży się ich zarobki, ich dzieci do tych, którzy mają trudniejszy start. Czyli pan tutaj Norwegia wybrała drogę równania w dół. Czytamy tutaj dalej, że taki podatek nie jest jedyną opcją rozwiązania problemu nierówności dochodów, ale gdyby w Norwegii nie było podatku od bogactwa, to międzypokoleniowa mobilność dochodów byłaby niższa. A to oznaczałoby, że osoby urodzone w biednych rodzinach miałyby większe prawdopodobieństwo, by pozostać biednymi, a dzieci z bogatych rodzin miałyby większe możliwości na bycie bogatymi. Tak to rozwiązano w Norwegii. Nie wiem, czy to ma jakieś przełożenie na realia gdzieś poza Norwegią. Nie wiem, czy państwo też są podobnego zdania, że jak rodzice mają więcej, to ich dzieciom jest łatwiej. Bo się pojawia taki zarzut czasami. Ja, bo mu tatuś załatwił, nie? A jak pan by miał dziecko, to by pan ojcu, to by pan mu pomógł, czy nie? No i tutaj jest cała dyskusja. Cortez, hej wy w trójce teraz, a państwa zostawiam z przemyśleniem, z refleksją. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój, i zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie, patrz, jaki wtedy mieli dar. Choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej, za długa noc, za krótki dzień, a każdy miesiąc jest jak grudzień przez aluzję. Już nie wypada mi być smutnym, zamawiam blisko, wszystko mam. Nocna Warszawa i skutki już nie czekam. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Hej wy, czy jeszcze tam jesteście, to nadal ja. Co się podziało w smutnym mieście, że milczycie wszyscy tyle lat? I po co wszystko tobą pachnie, skoro tak dawno jesteś gdzieś? Mówili mi, że będzie łatwiej, minie z czasem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziewięć 9 minut po szóstej. Jump My Bones to nasi rodacy, zespół The Saturday Tea w programie Trzecim Polskiego Radia. Zaglądam do mojego prywatnego listonosza. Pora na trójkę, @polskieradio.pl. Pora na trzy, pisane cyfrą. I widzę Państwa maile. Muszę się upewniać, czy są z dzisiaj, bo mam napisane, że środa. Dzisiaj niby jest środa, ale jakby był wtorek, bo wczoraj był wtorek, ale jakby poniedziałek, zresztą nieważne. Pan Krzysztof napisał: dzień dobry, ekonomiczna pozycja rodziców przekłada się na przyszłość dzieci, nazywa się to dziedziczeniem biedy. Pozdrawiam moje ulubione radio. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie, za wypowiedź, chociaż w duchu negatywnym. Pan Wojciech z kolei napisał, że teraz to, panie redaktorze Ciechan, podburzyłeś niedźwiedzia, dzieląc na nim skórę. O takie rzeczy pytać Polaków i to o poranku. Sam jestem ciekaw tej burzliwej dyskusji. Pozdrawiam. No właśnie, czy norweski podatek od bogactwa zadziałałby w Polsce, czyli zrównanie dochodów najbogatszych ludzi w dół po to, żeby ci, którzy mają gorzej na starcie, mieli, ja wiem, stosunkowo lepiej chyba, tak w ramach jednego układu, w którym się poruszamy? Pora na trójkę, @polskieradio.pl. 2 2 7 3 to numer telefonu do nas. Zobaczmy, czy nas dzisiaj zleje, czy nas dzisiaj oświeci.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Dwadzieścia jeden minut do godziny siódmej. Bardzo ładnie Artur Rojek teraz. Panie Arturze, bardzo dziękuję. Już, owszem, wspaniale. Przegląd prasy. Prasowanie w Trójce. Co prawda widno, ale światełko sobie włączę do tych gazet. Zdalna praca zbyt elastyczna, dziennik Gazeta Prawna. Nowa projektowana definicja zdalnego wykonywania obowiązków jest tak szeroka, że może objąć na przykład przedstawicieli handlowych. Możliwe będzie wskazywanie kilku miejsc pracy, z których się je świadczy. Ponad 1 000 000 pracowników w Polsce zwykle pracowało z domu. Natomiast 7% blisko ogółu pracujących w Polsce stanowili zwykle pracownicy, czyli z tych wszystkich pracujących, no 7% dużo. Prawie połowa natomiast pracujących w domu to osoby pracujące w ten sposób w związku z pandemią. Takie tutaj wykresy przeróżne, dane unijne i tak dalej. Ja to patrzę na to, jak może być zdalna praca zbyt elastyczna. Mam wrażenie, że to jest takie trochę narzekanie, taka nasza przywara narodowa, że jak jest zimno, to jest za zimno, jak jest ciepło, to jest za ciepło, a jak jest średnio, to jest za średnio. Także tutaj mamy pracę elastyczną, która jest zbyt elastyczna. Jakby nie była elastyczna, to by się nie nazywała elastyczna. No zresztą. Co ja tutaj będę? Gazeta Wyborcza. Teraz, no, Krzysztof Krawczyk. Król wzlotów i upadków, strona 18, dział kultura. Nie dało mu się nie wierzyć, kiedy śpiewał na Morzyciu, bo kto jak kto, ale on to życie zdążył poznać od podszewki i to aż za dobrze. Krzysztof Krawczyk, jedna z najbarwniejszych postaci polskiej sceny muzycznej i jemu poświęcony cały artykuł. Nawet to, że przy powrocie ze Stanów bał się powrotu na rodzimą scenę, nie był pewien, czy ktoś go jeszcze pamięta. I takie rozterki życiowe Krzysztofa Krawczyka i bardzo ładne zdjęcie, kiedy wręczał autografy w Sopocie w 76 roku i młode panie patrzą na niego jak na Johna Lennona, zresztą tak też często był określany. I również wczoraj na antenie radiowej Trójki zespół Trubadurzy, polscy Beatlesi, to dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Rzeczpospolita teraz, a w Rzeczpospolitej mamy w dziale Prawo co dnia problem z kolejkami w urzędach, kolejki do rejestracji aut. Sukcesu nie gwarantuje nawet zatrudnienie profesjonalnego stacza kolejkowego przed Wydziałem Komunikacji. Ja nie wiedziałem, że to jeszcze funkcjonuje, ale pamiętajmy, że za spóźnienie, również nie z naszej winy, grożą kary, jeśli spóźnimy się z zarejestrowaniem auta. W czasie pandemii Wydziały Komunikacji w całym kraju stanęły, a właściwie przeszły na pracę zdalną. Trudno więc zarejestrować w nich lub wyrejestrować pojazd. Tymczasem nie załatwimy tych spraw w ciągu miesiąca. Wtedy grozi nam kara. Jak się z tym uporać, jak sobie poradzić? Mamy tutaj dzisiejszy dział Prawo co dnia w Rzeczpospolitej. Na koniec jeszcze wspaniałe, roznegliżowane zdjęcie byłego prezydenta Wałęsy Lecha w Superekspresie. Lech Wałęsa cierpi. Cierpi straszliwe katusze. Pokonał komunę, pokona brzuch. Tak nosi, tutaj tak głosi i krzyczy do nas na główek. Prezydent Lech Wałęsa po wymianie bateryjek, bo on ma rozrusznik serca, pan prezydent, musi się męczyć na jedzeniu, jak sam mówi, kartonowym. Oczywiście chodzi o pudełkowe. Były prezydent rozprawia się z nadprogramowymi kilogramami. Jak sam mówi, uwaga, szanowni państwo, normalnie jak ktoś się odchudza, jakiś influencer, to się uśmiecha w lewo, w prawo, żeby mu te pudełka dali za darmo. Co mówi natomiast Wałęsa Lech? Uwaga. Próbuję się odchudzać. Byłem na diecie Dąbrowskiej, teraz jestem na diecie kartonowej, pudełkowej. Ona jest dość smaczna, ale źle wygląda. To wygląda tak, jakby to jedzenie już ktoś pogryzł i dał, żeby zjeść. Mówi Lech Wałęsa i zdradza, co jada w ciągu dnia. Jem warzywa, owoce, jestem na takiej diecie dla cukrzyków. Jem śniadanie, później przekąska, obiad znowu przekąska. I uwaga, dalej, to jest dość syte, smaczne, tylko nie wiadomo, co jest w środku. Ile papieru toaletowego? To jakaś imitacja mięsa, opowiada. Jeżeli ktoś z państwa jest właścicielem firmy pudełkowej i chce zrobić źle konkurencji, to proszę produkt konkurencji podesłać w prezencie panu prezydentowi. Zrobi recenzję jak na lala. To dzisiejszy Super Ekspres w duchu humorystycznym. Oczywiście zdrowia życzymy naturalnie. The Offspring, Let the Bad Times Roll w Trójce, 16 minut do godziny 7. Crazy, crazy. 14 minut do 7. Poranny program Pora na Trójkę i zajmiemy się teraz spisem powszechnym, nie tylko dzięki rachmistrzowi, lecz także przy pomocy internetu i telefonu. W taki sposób można się spisać podczas Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań, który trwa już od tygodnia. Z tej najbardziej cyfrowej wersji musiałby dzisiaj skorzystać gość naszego trójkowego rachmistrza, gdyby nie fakt, że po wielu wyjazdach już raczej osiedlił się na stałe w Polsce. Paweł Turski, dzień dobry, ze mną Marek Zalewski, tworzący felietony podróżnicze do Pory na Trójkę oraz wydawca Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Pora popołudniowa bardziej mi odpowiada niż porankowa. Na szczęście o to, o której wstajesz, nie pytają w spisie powszechnym, ale pytają między innymi o to, ile osób z tobą mieszkało w mieszkaniu, w którym mieszkasz 31 marca o północy. Mieszkało to znaczy przebywało, czy mieszkało to znaczy było zameldowanych, czy było przez długi czas? Tyle, ile osób mieszkało z tobą po prostu 31 o północy. Ile tam osób było? Ile osób ze mną było? No ze mną jedna osoba, czyli w sumie dwie osoby w moim, nazwijmy to, gospodarstwie domowym. Twoje gospodarstwo domowe w różnych miejscach pewnie na świecie było, jako że jesteś obieży światem naszym trójkowym. Czy zdarzyło ci się kiedyś na dłużej niż na rok opuścić Polskę? Na rok w jednym kawałku to nie. Bywało tak, że mieszkałem poza Polską po pół roku i to kilkukrotnie po pół roku, ale wracałem do Polski z różnych prozaicznych, często urzędowych spraw. Czułem, że osiadam gdzieś już w pewnych miejscach, natomiast za każdym razem był to inny kraj. W jakich krajach już tak czułeś, że możesz osiąść na dłużej niż rok i wtedy byś mógł się pochwalić w spisie powszechnym? Na pewno w Hiszpanii. Mieszkałem długo w Andaluzji i chętnie pomieszkałbym tam dłużej, ale tak się złożyło, że właśnie chyba po 7 miesiącach stamtąd wyjeżdżałem. Też około 7 miesięcy mieszkałem blisko w sumie od Hiszpanii, czyli w Maroku. I to są chyba dwa kraje, w których byłem ciągiem, za jednym zamachem najdłużej. To w takim razie, gdzie mieszkałeś na przykład w tej Hiszpanii i w Maroku? To było mieszkanie, to były przyczepy kempingowe, to może był zakon, bo też i taką opcję mamy normalnie w spisie. No nie wiem, czy macie taką opcję, bo najczęściej mieszkałem w hotelu. Mieszkałem na przykład pół roku w hotelu. Miałem już swój pokój taki przydzielony do mnie, gdzie tam właściwie nikt mi nie wchodził do tego pokoju, gdzie przyjmowałem gości. Jak się mieszka przez 7 miesięcy w hotelu? Męcząco. To wygląda, nawet jeśli to jest dobrej klasy hotel, to się wydaje nam, że to jest takie wow, że mam dostęp do restauracji, gdzie nie muszę nic robić, ale trzeba pomyśleć, że to jest restauracja już po paru miesiącach monotonna, jeśli chodzi o korzystanie z niej. Często jest hałas, często są goście krzykliwi, którzy przyjeżdżają tylko wypocząć i wypoczywają w bardzo różny sposób. Mogę powiedzieć, że po kilku tygodniach mieszkanie w hotelu jest nużące. Marek Zalewski, dzięki serdeczne. Dziękuję. Spis powszechny trwa do 30 kwietnia. Ja odkryłem pewną rzecz, nie tylko ja ją odkryłem, że jeżeli spisujemy się sami przez internet i zaznaczymy, że ktoś z nami mieszkał w tym czasie, to musimy podać jego PESEL i dane osobowe. Co w sytuacji, kiedy to współlokator i nie znamy tych danych? No co, jeżeli zaznaczymy, że nikt nie mieszkał, narażamy się na 2 lata więzienia za podanie nieprawdy. A, no właśnie. Don't leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live and allude to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. The way soda cools my temper. It never cools my temper. Walking through the suburbs, they're not exactly lovers, you're a couple, especially when your body's double duplicate, and then you wait for the next Kuwait. Karma coma, Jamaica and Roma, karma coma, Jamaica and Roma, karma coma, Jamaica and Roma, karma coma, Jamaica and Roma. Of your list.